poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 czerwca, minęła 19. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Jest porozumienie z lekarzami rodzinnymi, ma zapewnić stabilne funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej. O rozwagę na wodzie i nad wodą apelują służby. Dziś doszło do groźnego wypadku na jeziorze Bełdany. Szef Rady Europejskiej skrytykował zawieszenie przez Białoruś udziału w Partnerstwie Wschodnim. Umowy między lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej a Narodowym Funduszem Zdrowia zostaną przedłużone o 18 miesięcy. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że zostało zawarte porozumienie z lekarzami rodzinnymi. Powstanie specjalny zespół, który przygotuje reformę POZ-ów. Zmieni się m.in. system finansowania. Narodowy Fundusz Zdrowia odchodzić będzie od płacenia za każdego zapisanego pacjenta, niezależnie od odbytych wizyt, mówi minister Niedzielski. Chcemy, żeby więcej było elementów związanych z tak zwanym fee-for-service, a mniej elementów takiego ryczałtowego płacenia, bo niestety w naszym przekonaniu one przyczyniły się m.in. do tych niepożądanych sytuacji, z jakimi mieliśmy do czynienia, czyli chociażby nadużywania teleporad. Usługi, poszczególne działania muszą być wycenione, muszą być rozliczane, nie na zasadach ryczałtowych. Celem zmian ma być poprawa dostępności do lekarzy rodzinnych, a także to, by placówki POZ-u wzięły odpowiedzialność za zdrowie pacjentów. Służby ratunkowe i policja apelują do żeglarzy o rozwagę na wodzie. 5-letnia dziewczynka została ranna w wypadku na jeziorze Bełdany w województwie warmińsko-mazurskim. Zsunęła się z materaca do wody, a ojciec próbował wciągnąć ją na pokład jachtu, mówi Anna Szybczyńska z piskiej policji. Przez przypadek złapał za manetkę sterowniczą silnika, zwiększając jego obroty. W tym momencie śruba napędowa rozcięła dziewczynce nogę. Załoga jachtu natychmiast powiadomiła o zdarzeniu służby ratunkowe. 5-latka śmigłowcem przetransportowana została do szpitala w Olsztynie. Dziewczynka ma otwarte złamanie nogi, ale jej życiu nic nie zagraża. Do dziś kuratorzy zatwierdzili prawie 15 tysięcy wakacyjnych kolonii, półkolonii i obozów w kraju i za granicą. Organizatorzy letniego wypoczynku dla dzieci mają obowiązek zgłosić wyjazd lub półkolonię do kuratorium oświaty. Ewa Zalewska-Stecie z Ministerstwa Edukacji wyjaśnia, że organizator bez przedstawienia informacji dotyczących bezpieczeństwa nie może trafić do bazy wypoczynku. Ważne jest, aby organizator dokonał zgłoszenia w systemie bazy wypoczynku, dlatego że wtedy zapewnia to minimum i podstawowe warunki bezpieczeństwa. Tam musi przedstawić opinię Straży Pożarnej o tym, że obiekt może się zakwalifikować do pobytu dzieci i młodzieży, że wychowawcy posiadają odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje. Organizator musi przedstawić, zagwarantować, że wychowawcy i kadra wypoczynku przedstawiła informację o niekaralności. Rodzice pod adresem wypoczynek.main.gov.pl mogą sprawdzić, czy miejsce, do którego jadą na wakacje ich dzieci, jest bezpieczne. Oddając hołd bohaterom poznańskiego czerwca 56, premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że także tym bohaterom zawdzięczamy dzisiejszą niepodległą Polskę. W odczytanym przez minister rodziny Marlenę Maląg liście do uczestników uroczystości szef rządu wskazał, że zryw ten utorował drogę kolejnym zrywom antykomunistycznym w Polsce. Powstanie poznańskiego czerwca przyniosło kolejne fale strajków i społecznych wystąpień, by eskalować w sierpniu 1980 roku 10-milionowym ruchem Solidarność, który na zawsze zmienił oblicze naszej ojczyzny. Protesty w ramach powstania poznańskiego pod koniec czerwca 56 roku zostały krwawo spacyfikowane przez wojsko, milicję i funkcjonariuszy UB. W starciach zginęło blisko 60 osób, kilkaset zostało rannych. Szef Rady Europejskiej skrytykował władze Białorusi, które zdecydowały o zawieszeniu udziału w Partnerstwie Wschodnim. Reżim w Mińsku podjął taką decyzję w reakcji na unijne sankcje gospodarcze, które weszły w życie w ubiegłym tygodniu. Białoruś zrobiła dziś kolejny krok wstecz, napisał na Twitterze szef Rady Europejskiej. Charles Michel dodał, że doprowadzi to do dalszej eskalacji napięć i wpłynie negatywnie na białoruski naród, pozbawiając go możliwości, jakie daje współpraca z Unią. Partnerstwo Wschodnie, w którym udział zawiesiła dziś Białoruś, powstało w 2009 roku z inicjatywy Polski. Miało ono zbliżać do Unii kraje zza wschodniej granicy i objęło wtedy Ukrainę, Gruzję i Mołdawię, które mają dziś już umowy stowarzyszeniowe z Unią, a także Armenię, Azerbejdżan i właśnie Białoruś. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W reakcji na europejskie sankcje władze w Mińsku zdecydowały się dziś także odwołać swojego przedstawiciela przy Unii Europejskiej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie w Trójce Norbert Michalak. W Kopenhadze Chorwacja gra z Hiszpanią w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Europy. Do przerwy jest 1-1, a o 21:00 Francja zagra ze Szwajcarią. Adam Krzczot nie jedzie na Igrzyska Olimpijskie do Tokio. Dwukrotny wicemistrz świata i trzykrotny mistrz Europy w biegu na 800 metrów jest bez formy. W tym roku biega o 3 sekundy wolniej niż w poprzednich latach. Jako powody swojej decyzji wymienił m.in. obóz w Kenii, po którym organizm odmówił posłuszeństwa, sprawę rodzinne i wyłączenie z treningów po szczepieniu. Na igrzyska za to pojedzie dyskobol Piotr Małachowski. W miniony weekend startował podczas Mistrzostw Polski i był to jego ostatni krajowy czempionat w karierze. Małachowski w wieku 38 lat postanowił zakończyć karierę, ale to dopiero po igrzyskach. Poziom jest bardzo wysoki, więc no spokojnie, to są też igrzyska, zobaczymy. Trzeba przejść eliminację, trzeba tam dojechać, trzeba być zdrowym. Przed trzeba przejść testy na COVID, więc ja jestem jakby spokojny. Ja chcę krok po kroku, wiem, że to zostało mało, a jednocześnie dużo czasu do tego, żeby się przygotować i tyle. Małachowski to trzykrotny uczestnik Igrzysk Olimpijskich. Zdobył srebrny medal w 2008 w Pekinie oraz w 2016 w Rio de Janeiro. Tim Mellier wygrał trzeci etap kolarskiego wyścigu Tour de France, niespełna 183 km. Belg wyprzedził na finiszu swojego rodaka Jaspera Philipsena oraz Francuza Nassera Bouaniego. Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski zajął 82 miejsce. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymał Holender Matthew van der Poel. Kolejny sport za dwie godziny. Wieczorem i w nocy pogodnie, jednak miejscami pojawią się chmury, które przyniosą przelotne opady deszczu. Nad ranem od 12 stopni na Podlasiu do 16 w centrum i 18 nad morzem, a jutro od 26 do 32 stopni tylko na wybrzeżu, najwyżej 25 kresek. Na zachodzie i południu deszcz oraz burze, lokalnie z gradem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już teraz zaplanuj z internetowym sklepem Lidla aktywny wypoczynek nad wodą. Dwukomorowa deska do pływania SUP renomowanej marki Mistral z wiosłem, pompką i wieloma akcesoriami w zestawie. Hit! 1499 zł. Więcej na lidl-sklep.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Osiem minut po godzinie 19:00. Witam Państwa. Marek Wiernik przy mikrofonie. Elżbieta Malinowska wraz ze mną. Marek Pawlukiewicz. Do godziny 20:00. Relaksująca muzyka. No, dużo się dzieje jeszcze tak a propos wiadomości sportowych. To Iga Świątek 4-3. Zacięty bój. Wimbledon, proszę Państwa, rozpoczął się dziś. Z Ciech gra. No, to taka weteranka. Dobrze radząca sobie na trawie. W Kopenhadze Chorwacja z Hiszpanią bez zmian 1-1. Mamy lato w mieście, to od razu przypomina się taki wielki przebój zespołu Lavin Spoonful. No ale to były lata 60. Kilka dorosłych, dojrzałych osób pamięta ten przebój, ale później pojawiały się inne wersje, na przykład takiej formacji Butthole Surfers. To jest zespół z Teksasu, już równiutko 40 lat grający i hardkorowo, punkowo, i psychedelicznie, i przeróżnie. I po swojemu wykonał tenże przebój Johna Sebastiana z Lavin Spoonful. A zatem teraz Summer in the City, Butthole Surfers. Different world, go out and find a girl. Come on, come on. Trzeci Polskiego Radia, lato w mieście, Bob Hall Surfers na dobry początek. Tak zastanawiam się, komu państwo kibicują, no bo to tak, dwa piękne kraje, jedni i drudzy utytułowani, bo tak zakłada się, że słabszemu kibicujemy, ale tu nie ma słabych, czyli niech wygra piękno futbolu, skuteczność 1-1 w Kopenhadze, a dla nas teraz zaśpiewa Diva. I to jest, proszę państwa, nie ona, tylko to jest on, bo to jest Jan Diva, czyli John Diva, który założył jakiś czas temu taki zespół o ładnej nazwie The Rockets of Love. No i teraz przypomni nam się, a jeszcze z Miasta Aniołów, powiedzmy, wywodzi się John Diva, to teraz przypomni nam swój największy przebój, też na lato, American Amadeus. The whole meal, breakfast, lunch, and American. I'm the American. The American. Trójki Amadeus i John Diva i Hiszpanie też z główeczki na 2-1. Taka jest w tej chwili sytuacja w Kopenhadze, a my, no właśnie, kolejny utwór też mi się kojarzy z letnimi miesiącami, chociaż i jesień piękna w Bieszczadach i zima wspaniała, no i ten Gienek, patriota bieszczadzki, którego chyba 40 lat jak go znam, on zawsze opiewa piękno Bieszczad, Gienek, Siczka, Olejarczyk, a zatem lider zespołu KSU, Ustrzyki Dolne, o Ustrzykach też zresztą nagrał i śpiewa piosenkę. No a teraz Siczka z KSU przypomni nam moje Bieszczady. Droga pośród kwiatów i złamany krzyż, strumień skryty w mroku i zdziczały sad, starą cerkę pod modrzewiem i pęknięty dzwon, zarośnięty cmentarz, na nim dzikie bzy, ile łez i ile krzywdy, ile ludzkiej krwi. Księżyc nad okrytem, niebo pełne gwiazd, tańczą szare popielice, sądu sypia nas. To właśnie są, to właśnie moje Bieszczady, to właśnie są, to właśnie moje Bieszczady. Rośnięte olcho, pola dawnej wsi. Kto je orał, kto je zasiał, nie pamięta nikt. Skrzypią martwe świerki, to drewniany płacz. Świat się kończy w sokolikach, dalej tylko las. Druty na granicy dzielą nacje dwie, dzieli ściana nienawiści i przeraża mnie. Sam jest taki płytki, gdzie beniowej brzeg dzieli ludzi, dzieli myśli, straszny jego gniew. To właśnie są, to właśnie moje Bieszczady, to właśnie są, to właśnie moje Bieszczady. wybrzmiewa właśnie w Bieszczadach KS-u. Gienek, Siczka w roli głównej. Tonacja taka sportowo-muzyczna, bo w Londynie na kortach Wimbledonu pierwszy set dla Iggy Świątek z Siech. No a my wracamy do, no właśnie, kolejny przebój. In the Air Tonight to oczywiście kompozycja Phila Collinsa, ale nie Phil Collins nam zaśpiewa. Bardzo proszę, teraz zespół z Florydy. Na basie nasz człowiek Adam Wołoszyn. Zespół nazywa się Non-Pint. In the Air Tonight. Oh, roku program trzeci Polskiego Radia. Ten zespół, który zagrał nam przed chwilą, nazywa się Non Point, grupa z Florydy. Proszę Państwa, a na Euro toczy się walka o ćwierćfinału. O 21:00 Francja ze Szwajcarią sobie pograją. To ja może zagram Państwu, bo rzadko w tonacjach pojawia się muzyka francuska. Zespół o nazwie angielskiej Prototypes. To jest trio, które już prawie 20 lat gra i śpiewa. I teraz podam Państwu francuski tytuł. Je ne te connais pas. Grupa Prototypes. No to teraz przeniesiemy się do Seattle. Seattle, wiadomo, poza Boeingami i jeszcze paroma Jimmy Hendrixem, oczywiście grunge i te wszystkie, albo prawie wszystkie najważniejsze zespoły grunge'owe, czy około grunge'owe z Seattle i wytwórnia Sub Pop i Barrett Martin. A no właśnie, i tu się zatrzymamy. Świetny perkusista, współtwórca zespołu Screaming Trees. No ale to dawne dzieje. No i kilka dobrych lat temu Barrett Martin wraz z Duffem McKaganem, to oczywiście ten pan z Guns N' Roses, basista, założyli taki zespół o nazwie Walking Papers. Jest trzecia płyta tej formacji, ale już bez Barretta Martina i bez McKagana. Są inni panowie, jest bardzo dobry wokalista Jeff Angel, który gra też na gitarze i jest bardzo nowa płyta. The Light Below, tak nazywa się ten krążek, sprzed kilku tygodni. Walking Papers to jest nazwa zespołu, a utwór nosi tytuł Rich Man's War. It's a rich man's war, it's a poor man's blood. Things will never change, it's understood. You can ask for help, it does no good. It's a rich man's war, it's a poor man's blood. Come on now. Man's war, it's a poor man's blood. Things will never change, it's understood. You can ask for help, it does no good. It's a rich man's war, it's a poor man's blood. Come on now. Trójki Walking Papers, grupa z Seattle. To z Seattle, co się dzieje w Kopenhadze? No, przed chwilą, no nie chcę krakać, ale już chyba znamy kolejnego ćwierćfinalistę. 3-1 Hiszpania z Chorwacją. No to jesteśmy na Mazowszu, rozpoczęło się lato, a ja zagram Państwu teraz muzykę końca lata. Tak się akurat składa, zespół o tej nazwie przygotował nową płytę, a zespół już zasłużony, bo prawie 20 lat grający, w Mińsku Mazowieckim powstał sekstet, a ta nowa płyta grupy nosi tytuł Prywatny Ciechocinek. No i z tego nowego wydawnictwa Naucz się być sam. Taki jest tytuł utworu. Muzyka końca lata. Już prowadź ze schroniska psa. Zadbaj o swe rośliny, spędź z kimś nocą ptak. Załóż nową pościel, skorzystaj se ze spa. Nie czekaj na miłość, może kiedyś da ci znak. Się zespół, jest nowa płyta, prywatny ciechocinek, naucz się być sam z tego krążka. Generalnie pasjonujemy się grami, to teraz będą gry miłosne, Love Games, i to jest utwór Franka Cartera. To jest ciekawa postać, bo to jest tatuażysta i to artysta tatuażysta, uznany bardzo, ale jednocześnie no kiedyś mocno punkowy artysta. 6 lat grał w takim bandzie Gallows, no potem trochę mu się zmieniło, założył zespół The Rattlesnakes, no i takie rzeczy teraz wyśpiewuje Frank Carter i Love Games. Yeah. again, and again, and again, and again. Frank Carter, tak nazywa się ten artysta. No a tam się dzieje w tej Kopenhadze. Przed chwilą bramka dla Chorwatów. Proszę Państwa, jest 3-2 dla Hiszpanii. Ile tam zostało? Jeszcze 7-8 minut z doliczonym. Myślę, to jeszcze się może coś wydarzyć. A dla nas, a no właśnie, dla nas cover. Wspaniały utwór napisany przez duet John Lennon, David Bowie. Piosenka nosi tytuł Fame, wiadomo o co chodzi, ale kto wykona? Infectious Grooves. Z takiego zespołu Suicidal Tendencies wytworzyła się super grupa, w której m.in. też grał Robert Trujillo, czyli od kilkunastu lat basista Metallica. No i tenże Infectious Grooves nagrał swoją wersję kompozycji Fame. To proszę bardzo. Not a miss. What's your name? What's your name? What's your name, what's your name? W tonacji trójki Fame i formacja Infectious Grooves. Co tam się dzieje w Londynie z naszą Igą? 4-3 w drugim secie. Prowadzi Iga Świątek, 1-0 wygrała set pierwszy. No i końcówka w Kopenhadze, 3-2 dla Hiszpanii. A dla nas, no właśnie, nowa płyta. 20 lat czekaliśmy na płytę zespołu Blue Oyster Cult. The Symbol Remains. To jest 15 album zespołu, bardzo zasłużonego. 67 rok w Nowym Jorku. Wtedy rozpoczęła się historia. Ćwierć, 25 milionów w sumie ktoś policzył. Zespół sprzedał płyt. Buck Dharma od samego początku. Wokalista, gitarzysta. Nightmare Epiphany. Blue Oyster Cult. Came a high. nowej płyty Blue Oyster Cult. Ale proszę Państwa, trafiła mi się tonacja. 3-3, Chorwacja, Hiszpania. Ogłaszam wszem i wobec. Za chwilę będzie dogrywka. Pół godziny grania jeszcze dla nas Dildo Baggins. Nowiutka płyta sprzed chwili dla wszystkich dziewczyn, a nie dla wszystkich chłopców. Taki jest tytuł albumu. Rozszyfrowałem tego pana. Dildo Baggins to jest inaczej Bartosz, administrator Marmol. Będzie roślinożerca z tej właśnie płyty. Dildo Baggins, Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, Marek Wiernik i słuchamy. 29,99 srebrników mam. Paliwo z trójki proszę też mi w to wliczaj. I piwo zapłacone, nie wyjdziemy wcześniej, o nie. Ukoś mnie tak jak dawniej. Ukoś mnie i udawaj, że tego pragniesz. Marudzę, gdy tylko dajesz mi słowa. Radosny jestem, gdy cała oddajesz się. Widzisz tam w rogu serca zaschłe plamy. Tyle po miłości twojej zostało mi. Serce nie, ufaj mi roślinożercy, co chcę pożreć twe serce. Nie, ufaj mi roślinożercy, co chcę pożreć twe serce. Nie, ufaj mi roślinożercy, co chcę pożreć twe serce. Gdzie kończy się Radom, zaczyna się nadzieja. Lecz zastanów się, czy właśnie taką matkę chcesz mieć. Byłem sierotą już przed urodzeniem i dopiero po śmierci na nadzieję, nadzieję się. Ukoś mnie tak jak dawniej. Ukoś mnie i udawaj, że tego pragniesz. Na swoje błędy przychylnym patrzę okiem. Nie słyszę jak ukradkiem dzień dobry mówisz mi. Porażka dwóch stron to nie to samo co remis. Co stacja to racja, kogo słuchać mam. Ukoś mnie tak jak dawniej. Ukoś mnie i udawaj, że tego pragniesz. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Ceny, ceny w dół. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład telewizor LG 65 cali NanoCell teraz w rewelacyjnej cenie 2970, taniej o 1000 zł. Robot odkurzający Tefal teraz za jedyne 699, taniej o 300 zł. Media Ekspert. Yeah. Żegnamy reklamę.